Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 stycznia, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę budżetową, bo nie miał wątpliwości, tłumaczy decyzję Andrzeja Dudy Marek Magierowski. Wątpliwości wciąż ma opozycja. Częstochowa najskuteczniej walczy ze smogiem. Za chwilę o najnowszym raporcie NIK-u. I o skutkach wichury, która przeszła nad południową Francją. A na początek szef biura prasowego prezydenta o podpisaniu budżetu na ten rok. Pan prezydent uznał, że nie ma żadnych przeszkód formalnych i prawnych, by złożyć podpis pod ustawą budżetową, mówił podczas krótkiego briefingu Marek Magierowski. Doszedł do wniosku po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami, wyjaśnieniami, także ze strony marszałków, zarówno Sejmu, jak i Senatu, pana marszałka Marka Kuchcińskiego i marszałka Stanisława Karczewskiego, że to głosowanie 16 grudnia w sali kolumnowej nad ustawą budżetową odbyło się zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem Sejmu. Nie zostały naruszone żadne standardy obowiązujące w parlamencie. Tym samym pan prezydent uznał, że nie ma żadnych przeszkód formalnych, prawnych, aby podpis pod ustawą budżetową złożyć. O niepodpisywanie budżetu i prewencyjne skierowanie go do Trybunału Konstytucyjnego apelowała do prezydenta Platforma Obywatelska. Lider PO Grzegorz Schetyna przekonywał. Państwo funkcjonujące z wadliwie przyjętym budżetem, z budżetem, wokół którego są niejasności, jest państwem słabym. Nowoczesna i PSL zapowiadają zaskarżenie podpisanej już ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja kwestionuje przyjęcie budżetu przez Sejm. Twierdzi, że gdy ustawa była głosowana w sali kolumnowej, nie było kworum, a część opozycyjnych posłów nie była dopuszczona do obrad. PiS zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. W środę budżet przyjął bez poprawek. Senat w głosowaniu nie brali udziału posłowie Platformy. Premier Beata Szydło mówiła wczoraj, że budżet jest legalny, a każdy, kto twierdzi inaczej, sieje zamęt, sieje niepokój i godzi w interesy polskiego państwa. Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwolą zwalczyć smog za ponad 200 lat. Teraz w serwisie Trójki o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która wzięła pod lupę działania samorządów z całego kraju dotyczące przeciwdziałania tzw. niskiej emisji. W raporcie znalazło się 9 miast województwa śląskiego. Jak się okazało, najefektywniej w regionie ze smogiem walczy Częstochowa. Najważniejsze wnioski kontroli kierujemy do właściwych organów, zapowiedział prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Do ministra środowiska zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie w porozumieniu z ministrem energii i ministrem rozwoju standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz określenie minimalnych wymogów jakościowych dla paliw stałych. Krzysztof Kwiatkowski pochwalił także projekt uchwały antysmogowej, który zaprezentowały władze województwa śląskiego. Zakłada on między innymi zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów i mokrego drewna, a także wymianę starych kotłów do 2022 roku. Jedna ofiara śmiertelna, poważne szkody, ponad 100 tysięcy domów bez prądu. To skutki wichury, jaka przeszła nad południową Francją. Wiatr szalał z prędkością dochodzącą do 130 km na godzinę na wybrzeżu nad kanałem La Manche w Normandii i w Pikardii. Między innymi uszkodził dzwonnice zabytkowych kościołów lub ich fasady. Wichura przeszła także nad lazurowym wybrzeżem. Trwa usuwanie wyrywanych z korzeniami i połamanych drzew. Tysiące ludzi pozostanie bez prądu do niedzieli. Trzeba zainstalować nowe izolatory. Szybciej się nie da, ale trzeba to robić maksymalnie szybko, w minimalnym czasie. Wichura przeszła nad Ardenami i wschodnią Francją. Teraz szaleje nad Korsyką, wiejąc tam z prędkością dochodzącą do 160 km na godzinę. We wschodniej części kraju w kilku departamentach wprowadzono stan alarmowy spowodowany zapowiedziami intensywnych opadów śniegu i gołoledzią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nam strzelać nie kazano. Spojrzałem na pole, 200 armat grzmiało, artylerii ruskiej ciągną się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. To oczywiście fragment słynnej reduty Ordona Adama Mickiewicza, bo na koniec serwisu właśnie o niej. Na początku grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Kultury zatwierdziło decyzję o wpisaniu reduty jako pola bitwy do rejestru zabytków. Jednak społecznicy obawiają się, że to nie powstrzyma deweloperów planujących inwestycje w miejscu walk powstania listopadowego. Dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego podkreśla, że oprócz ponad 2,5 tysiąca odnalezionych przedmiotów wykazano nowe fakty historyczne. W raportach było podkreślane to, że była znakomicie ufortyfikowana. Okazało się, że nie, że ona nie została dokończona. Artur Nadolski ze Stowarzyszenia Reduta Ordona obawia się jednak, że badania nie pomogą w zachowaniu terenu. Żeby ratować redutę, potrzeba 20 kilka milionów złotych, które mogłaby i powinna wyłożyć pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Mazowiecka konserwator zabytków Barbara Jezierska ma nadzieję na rozpoczęcie kolejnych badań, które pozwoliłyby rozszerzyć decyzję o wpisaniu reduty do rejestru zabytków. Jest duża szansa, że szaniec zostanie, jego położenie precyzyjnie określone i wtedy wpiszemy kolejny raz w nowej decyzji to, co zostanie odkryte. Państwowe Muzeum Archeologiczne wraz z Muzeum Wojska Polskiego chcą stworzyć wystawę opisującą obronę Warszawy z 1831 roku. Karol Dermoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport i Monika Słukowska. Dobiegają końca kwalifikacje do jutrzejszego konkursu skoków narciarskich w Wiśle ze skoków. W nich zrezygnował pewny startu w konkursie Kamil Stoch, który po dobrych skokach w treningach narzekał na ból kolana. Na pewno jutro zobaczymy także Piotra Żyłę, Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Stefana Hule, Jana Ziobrę. Po ostatnich występach Polaków, między innymi w turnieju czterech skoczni, jesteśmy optymistycznie nastawieni do konkursu w Wiśle. Adam Małysz nie wyklucza, że nawet całe podium może być zajęte przez Polaków, jednak przypomina, że w skokach narciarskich jest wiele niewiadomych. Szansa zawsze jest, ale ja też jestem dosyć taką osobą, która zawsze mówi po czymś, jeśli się coś dokona. Oczywiście byłbym głupcem, gdybym nie liczył na to, że Polacy tutaj wygrają, bo są naprawdę faworytami, są w niezmiernej formie, więc wszystko na to wskazuje, że będziemy tutaj walczyć, ale to jest sport. Może się wszystko wydarzyć. Pogoda, nie wiem, słabszy dzień, nie wierzę, że akurat chłopaki będą gorzej skakać, ale to wszystko ma wpływ na to później, na ten rezultat. Początek konkursu jutro o 16. Adrian Zieliński został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie dopingu. Nasz mistrz olimpijski z Londynu w kategorii do 85 kg został przełapany na stosowaniu nandrolonu. Wiadomość o niedozwolonych środkach wykrytych u jednego z naszych najlepszych sztangistów została przekazana w wakacje, tuż przed igrzyskami w Rio, na które Zieliński nie pojechał. Informację o karze dla zawodnika przekazał dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Michał Rynkowski. Agnieszka Radwańska przegrała w finale turnieju w Sydney. Polkę po raz pierwszy w karierze pokonała Brytyjka Johanna Konta, która wygrała 6-4 i 6-2. Dla rywalki naszej zawodniczki to drugi wygrany turniej tej rangi. Tenisistki myślami są już przy rozpoczynającym się w poniedziałek Australian Open. Poznaliśmy drabinkę pierwszej w tym roku odsłony Wielkiego Szlema. W pierwszej rundzie Radwańska trafia na Bułgarkę Cvetanę Pironkową. W kolejnych, jeśli oczywiście będzie wygrywać, może grać m.in. z Karoliną Pliszkową i Seriną Williams. Druga z Polek w turnieju, Magda Linet, na początek zmierzy się z Mandy Minellą z Luksemburga. Najtrudniejszego rywala w pierwszej rundzie wylosował Jerzy Janowicz, który zmierzy się z Chorwatem Marinem Ciliciem. W Radzie Dakar na czele wśród kierowców samochodów na 11 etapie jadą faworyci. Na czele Sebastian Loeb, niemal tuż za nim Stefan Peterenzel. Kuba Przygoński na razie z 15 czasem. Wśród motocyklistów na razie najszybciej jedzie Joan Barreda Borta, wśród kierowców kładów prowadzący w klasyfikacji generalnej Siergiej Kariakin. Rafał Sonik na ostatnim na razie zarejestrowanym pomiarze czasu zameldował się na trzeciej pozycji. Jutro sporo chmur, ale od czasu do czasu powinno się przejaśniać. Okresami opady śniegu, na zachodnim wybrzeżu możliwe burze. Przeważnie od minus 1 do 1 stopnia, na wybrzeżu około 2, a w rejonach podgórskich minus 3. We wschodniej części kraju porywisty wiatr powodujący zawieje i zamieć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza w tym roku premiera. Iwona Korszańska, Pawi Tren. W reżyserii Mateusza Pakuły. Samiec staje na głowie i dygoce na całym ciele. Szybciej! W słuchowisku wystąpi m.in. Krystyna Czubówna. Było nieźle. Samiec przestaje dygotać. To już w najbliższą niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs.

Ciekawy jestem, że chłopaki z Tilab słuchają dziś listy i jak po latach słuchają się tego utworu. Chłopaki nie płaczą, wtedy 1000 notowań temu w 824 notowaniu na trzecim miejscu listy. A dziś chyba nie proszę o zbyt wiele, proszę o zapowiedzi. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1824. Proszę dzwonić w tej sprawie do Helen, 2 2 i 7 3. No a my zaczynamy poczekalnię i zaczynamy nowością na 50. On Hold, The XX. I don't blame you, we got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love, I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Czy ja to słyszałem wczoraj w radiu? Chyba tak. On Hold, The XX. Dziś nowość na 50. i tak zaczęliśmy poczekalnię tego notowania. Proszę o pomoc. 2 2 7 3. Czego słuchamy? Lista przebojów programu trzeciego. Notowanie 1824. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, żeby państwo na końcu przedstawili się, na przykład Maciek z Białegostoku albo Ola z Warszawy, żebym mógł osobiście państwu podziękować. A to jest nowa Brodka, nowość na 49. What's your name? My name is Youth. Brodka, nowość na 49. Brodka, jak państwo wiedzą, jeszcze dziś po godzinie 22 w swoim programie w jej imieniu. Bardzo państwa zapraszam do słuchania. No i nabawiam jeszcze do zapowiadania tego zwrotu, którego pewnie czasem nadużywam. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1824. I proszę jeszcze dodać imię i miejscowość, z której państwo dzwonią. 2 2 7 3. Przydałyby się damskie głosy. A tu będzie męski głos i będzie męskie granie i męska muzyka, bo to Stąsi, 2 do góry na 48. Yeah.

proszę pozwól mu odpocząć w cieple twojego snu. Niebo dziś pełne gwiazd, ptaki wróciły do swoich gniazd. Wracam i w dłonie twe składam samotność i czyny złe. Proszę nie pytaj gdzie byłem, nie pytaj o nic nie. Tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko mnie kołysz, perfekt, o jedną pozycję w górę z 44 na 43. I teraz będzie utwór, którego uwielbiam tytuł. Tytuł brzmi Kundelbury, zaśpiewa Daria Zawiałow i to jest awans o jedną pozycję na 42. Jedną pozycję w dół na 42. Kundelbury, Daria Zawiałów. Tu program Trzeci Polskiego Radia i na razie jesteśmy w poczekalni. Jeśli państwo słuchają tego samego radia co ja, to w tej chwili w radiu... Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1824. Pozdrawiam Weronika z Bydgoszczy. Pozdrawiamy, dziękuję pani Weroniko i dziękuję państwu za pomoc. Nie będę zachwalał tego zespołu, bo wiadomo, Stąsi na 41. I'm just your fool. Konsekwentnie nie zachwalam tego zespołu, ale proszę ewentualnie głosować. Just Your Fool, Rolling Stones, 4 w dół dziś na 41. Dziękuję za korespondencję, a teraz bardzo serdecznie Ani i Grześkowi, którzy napisali do nas z Mauritiusa, bo tam wypoczywają. I teraz zdanie, które mnie, druga część zdania, która mnie zdziwiła. Delfiny pływają, żółwie biegają. To na Mauritiusie dziś. Ania i Grześ tam wypoczywają i słuchają listy. Head Full of Dreams. Znowu 5 do góry. Co będzie z tym utworem? Nie mam pojęcia. Ładnie to gra w radiu, ale nie może się przebić do zestawienia. Coldplay na 40. Head Full of Dreams. Coldplay dziś 5 w dół na miejsce 40. Jak będzie za tydzień, zobaczymy, bo słychać w radiu bardzo dobrze, ale tak się odbija troszkę jak piłeczka ping-pongowa ten utwór. Może za tydzień będzie lepiej. Czy mógłby pan dodać odwagi mojej żonie, bo bardzo chciałaby zapowiedzieć, ale się wstydzi. To napisał pan Tomek. Nie wiem, jak żona pana Tomka ma na imię. W każdym razie pani żono Tomka. Proszę zadzwonić do radia 2273 i zapowiedzieć. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1824. Serdecznie zapraszam, Michał ze Słupska. Panie Michale, dziękuję bardzo. No i teraz czekamy na żonę pana Tomka. Waste a Moment, Kings of Leon, tak jak przed tygodniem na miejscu 39. Leci dzisiaj ta poczekalnia? Oj, leci. No i po godzinie 20 oczywiście zestawienie podstawowe. Na razie jeszcze 5 do góry na 38. Tetris, Julia Marcel. Póki własny rząd, zębów szczerzyć mogę, szatotla mi krem. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatotla mi krem. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam. Główkuję, kombinuję, Mów szczerze, mogę, że to dla migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie, póki własny rząd. Zemów szczerze, mogę, że to dla migren. Znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Julia Marcel Tetris na 38, czyli 5 do góry. No a na 37 mamy nowość i pojawia się Ania Dąbrowska. Nowość 37. Porady na zdradę. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię jej. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać, naucz się. A teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej, zamknęłam serce. Żadnych wspomnień i żadnych twoich. Poradna zdrady i w podtytule jeszcze Deszcze. Ania Dąbrowska, dziś nowość na miejscu 37. LP3 @polskieradio.pl. Przypominam, to jest ten adres do tworzenia atmosfery listy. No a jeśli chodzi o zapowiedzi kolejnego notowania, czyli tego, które odbywamy, proszę dzwonić do Helen. Tam proszę o słowa lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1824. I proszę jeszcze się przedstawić i powiedzieć, skąd państwo dzwonią, byśmy mogli podziękować. Już nic nie mówię, bo lubię, kiedy śpiewa Katie Melua. You're so full of big ideas. Do you think that we can coexist? Will we be a pair in 20 years? If all your dreams were on fire, which one would you say? When it comes down to the wire, should I? Jest to ujmująca, kiedy śpiewa, a najbardziej jest to ujmująca, kiedy śpiewa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Katie, jeśli nas słyszysz, zapraszamy ponownie na myśliwiecką Dreams on Fire. Katie Melua, dziś 5 w dół na 36. Tak, to co my tu mamy? lp3@polskieradio.pl. Listo przebojów programu trzeciego, notowanie 1824. Ramona z Wrocławia. Bardzo dziękuję i prosimy o jeszcze dwie dwójki, siedem trójek. The Veil, Peter Gabriel, 3 do góry na 35. Underneath the sky, where the cold winds cross, there is an ocean where data flows. One man in a boat, out on the sea, a sea of little bits of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. Stories start to leak, they color your name. While up above, cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well. It's a very long way from Maryland. Some say you're a patriot. Some call you a spy. An American hero or a traitor that deserves to die. In the heart of the free world, z filmu o Edwardzie Snowdenie The Veil, Peter Gabriel, 3 do góry, dziś na miejsce 35. Lista przebojów programu trzeciego, poczekalnia, jeszcze 4 utwory i będzie koniec. The False Foundation, Archive na 34. Tak to bywa z utworami na liście, że początkowo jakoś tak podchodziłem do tego utworu jak do jeża. The False Foundation Archive. Dzisiaj 6 do góry na 34. A teraz gra i to jak gra. W sprawie koncertu LP nic nie wiem. Proszę pytać Marka jutro w Markomanii. Other People LP 9 do góry na 33. Dawno to było temu, kiedy w porannym programie Zapraszamy do Trójki nazywaliśmy takie utwory utworami z gwizdkiem. 9 do góry, dziś na 33. Other People LP. Lubię, kiedy w radiu śpiewa Anna Maria Jopek. Dziś na 32. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bo kochaniu, Twe usta